kau sayangi. Wis tau ison riko welasi. Yo wis ketiku, yo wis ketiku, yo ketiku piaen. Hang kerep ison riko larani, hang kerep ison riko tatoni. Timbyang sayangi, timbyang welase, akean susai. Sing betawis atini sun, muntap wes atini sun. Ini